października minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ukraińskie wojska nie kontrolują już lotniska w Doniecku, twierdzą prorosyjscy separatyści. Po Sejmie jutro Senat. Posłowie bez głosu sprzeciwu przyjęli ustawę, która ma poprawić sytuację górnictwa. Na początek bal gałganiarze. Już w weekend rusza 6. edycja festiwalu Warszawa w budowie. Prorosyjscy separatyści chwalą się, że zajęli lotnisko w Doniecku. Premier samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej twierdzi, że ukraińskie wojska prawie w 100% straciły nad nim kontrolę. W Doniecku na konferencji prasowej Oleksandra Zacharczenki był polski dziennikarz Paweł Pieniążek. Według niego bojownicy kontaktują się z pozostałymi na lotnisku siłami ukraińskimi, które nie chcą się poddać. Separatyści nie planują szybkiej ekspansji na terytoriach obwodu donieckiego kontrolowanych przez Ukrainę. Zgodnie ze słowami Zacharczenki ma się ona odbywać tak, aby uniknąć ofiar wśród ludności cywilnej. Podczas konferencji premier nieuznawanej republiki przyznał, że 80% terytoriów kontrolowanych przez bojowników jest przygotowanych do zimy. Największe problemy są w miejscach, w których toczą się walki, m.in. w północnej części Doniecka. Ukraińskie władze po raz kolejny poinformowały dziś, że ogłaszane już kilkakrotnie zawieszenie broni nie jest przestrzegane. Siły rządowe w obwodach donieckim i ługańskim cały czas są ostrzeliwane przez separatystów. Jak podało ONZ, od początku września, gdy ogłoszono rozejm na wschodzie Ukrainy, zginęło co najmniej 331 osób. Posłowie w sprawie górnictwa byli niemal jednomyślni. Przy jednym głosie wstrzymującym się Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Wprowadza ona zakaz obrotu węglem niespełniającym norm jakościowych. Reguluje też kwestię dofinansowania z budżetu państwa procesu likwidacji kopalni Kazimierz Juliusz w Sosnowcu, czyli to, czego domagały się górnicze związki. Ustawa nie rozwiązuje problemu importu taniego rosyjskiego węgla, ale poprawia sytuację, ocenił po głosowaniu Piotr Naimski z PiS-u. Dlatego, że normy, które wprowadzane będą rozporządzeniem ministra gospodarki, one spowodują, że ten nienormatywny węgiel z Federacji Rosyjskiej nie będzie przez granicę przejeżdżał. Jutro nowelizacją zajmie się Senat. Ustawa musi wejść w życie do 15 października, bo tylko do tego dnia możliwe jest przesunięcie środków na likwidację sosnowieckiej kopalni z rezerwy budżetowej do resortu gospodarki. Piotr Duda, ponownie przewodniczącym Solidarności. Delegaci na Krajowym Zjeździe w Bielsku-Białej zdecydowaną większością głosów powierzyli mu kierowanie związkiem na kolejne 4 lata. Duda nie miał kontrkandydatów, tuż po wyborze poprosił związkowców o solidarne współdziałanie. Warto było harować te 4 lata i pamiętajcie o jednym, o to was proszę, w tych trudnych dla nas czasach nie zostawiajcie mnie samego, będziemy atakowani, ja będę atakowany, trzymajmy się razem. Piotr Duda jako Piotr Duda nie znaczy nic, jestem waszym przewodniczącym i was będę potrzebował w tych trudnych chwilach w tej kadencji. Spośród 300 delegatów za wyborem Dudy głosowało 257. Jutro związkowcy wybiorą członków Krajowej Komisji Rewizyjnej, zaprzysiężą nowe władze i przyjmą program związku na najbliższe lata. To spacery miejskie, pokazy filmów i wystawy, które mają pokazać stolicę widzianą oczami twórców. W weekend rozpocznie się 6. już festiwal projektowania miasta Warszawa w budowie. Potrwa miesiąc. O szczegółach Monika Gosławska. Do tej pory festiwal Warszawa w budowie zajmował się architekturą, jej twórcami i reklamą w przestrzeni publicznej. Teraz przyszedł czas na artystów i urządzanie przez nich naszego otoczenia, mówi Tomasz Fudala z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Festiwal dotyczy obecności w przestrzeni publicznej sztuki i tego, co się z nią wiąże. Bardzo często ze sztuką wiąże się debata. Ta debata między artystami a odbiorcami będzie szczególnie widoczna na wystawie zatytułowanej Twoje miasto to pole walki, która zostanie otwarta w domu towarowym braci Jabłkowskich. Pokazuje, w jaki sposób w czasie transformacji ustrojowej zmieniała się rola artysty w naszym społeczeństwie i w jaki sposób artyści zaczęli brać udział w debacie o tym, jak przebiega zmiana po 1989 roku, jak polskie społeczeństwo przeżywa demokrację, jaka może być rola artysty. Wspomniana wystawa jest jedną z 5, które uświetnią tegoroczny festiwal. Wszystkie wystawy zostaną otwarte 12 października. Każda z nich zostanie zlokalizowana w innym miejscu. Festiwal zainauguruje 11 października bal gałganiarzy. Monika Gosławska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. W Trójce czas na sport. Monika Sułkowska.

Proszę Państwa, wypada mi zacząć od zwierzenia się z pewnego zachwytu, który w wieku lat 20 paru przeżyłem i niech obecny w studiu historyk sztuki mi wybaczy, nad reprodukcjami. W albumie wydanym w popularnej serii Geniusze Sztuki poświęcony był ten album, mówię był, ale on tak naprawdę leży koło mnie, malarzowi, którego nazwisko oczywiście wielokrotnie wcześniej słyszałem, ale po raz pierwszy wtedy doświadczyłem tak intensywnego wzruszenia w kontakcie, no, z reprodukcjami niestety. Swoją drogą przy całym zachwycie byłem wtedy przekonany, że dziwne kolory biorą się z niedoskonałości naszej poligrafii i dopiero kilka lat później w Budapeszcie przed znajdującymi się tam oryginalnymi płótnami malarza odkryłem ze zdziwieniem, że on naprawdę używał takiej palety barw. Tym malarzem był El Greco. Od tamtej pory, gdzie mogę, tam szukam w muzeach jego obrazów, zdając sobie melancholijnie sprawę, że najbardziej mnie fascynujące dzieło zatytułowane Piąta Pieczęć znajduje się w Nowym Jorku, czyli trochę daleko. Tym bardziej więc ekscytuje mnie, że jeden jego obraz doprawdy w tajemniczy sposób znalazł się w Siedlcach i od kilku lat prezentowany jest w tamtejszym muzeum diecezjalnym, od 10 lat dokładnie. W tym roku zaś po raz pierwszy wyruszył w niewielką podróż po kraju. To jest ekstaza świętego Franciszka, którą obecnie można oglądać na Zamku Królewskim w Warszawie, w Galerii Landskorońskich, a niebawem będzie można ją zobaczyć w Krakowie. Zapraszam więc Państwa na spotkanie z tym, no, dla mnie chyba najwspanialszym malarzem wszechczasów i dziwaczną historią związaną z jedynym jego dziełem w zbiorach polskich, a zaczniemy od hiszpańskiej muzyki z epoki. To był Jan Oberbeck i utwór, dokładnie rzecz biorąc, początkowa partia utworu XVII-wiecznego kompozytora Lukasa Ruiza de Ribayaz. A w studiu goście pani Teresa Santa-Jaroszewicz, latynoamerykanistka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór, właściwie chyba już. Oraz dr Artur Badach, kurator ekspozycji na Zamku Królewskim w Warszawie. Dobry wieczór. Przypomnijmy może sensacyjne okoliczności odkrycia obrazu El Greca w Polsce. Rzecz się działa w latach 60. XX wieku, pół wieku temu. W tym roku przypada dokładnie 50. rocznica odkrycia tego obrazu, odkrycia dla, no, nazwijmy to, szerszej publiczności, chociaż początkowo nie była ona jeszcze taka szeroka. W trakcie inwentaryzacji przeprowadzanej przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, dwie pracownice tego instytutu, które były odpowiedzialne za inwentaryzację parafii Kosuflacki, zupełnie przypadkowo, już na zakończenie pracy, w mieszkaniu prywatnym księdza zauważyły obraz, który podobno za szafą wręcz. Ten obraz wisiał na ścianie, ale wisiał naprawdę w mieszkaniu prywatnym księdza i same badaczki podkreślają, że to odkrycie miało bardzo przypadkowy charakter. Obraz ten był bardzo, bardzo zabrudzony, pociemniały, w lewym górnym rogu był przebity na wylot, no ale jednak coś w tym obrazie je zaintrygowało na tyle, że w następnych latach poświęciły się jego badaniu. No i wreszcie po kilku latach udało im się potwierdzić początkowe przypuszczenia, że jest to obraz El Greca. No ja pamiętam z takiego wczesnego dzieciństwa, że właściwie to w mediach komentowano niezwykle ironicznie, że gdzie, że jaki El Greco na jakiejś parafii, w jakiejś wsi, że to bez sensu zupełnie, i one miały, zdaje się, przez jakiś czas w środowisku duży kłopot chyba z tym. To ile wiem, było przyjęte chłodno, te pierwsze ustalenia. To prawda, początkowe ustalenia pokolenia pani Izabeli Galickiej, pani Hanny Sygietyńskiej były przyjęte z rezerwą. Co więcej, po opublikowaniu ich wstępnych ustaleń do Kosowa Lockiego została zaproszona grupa ekspertów z Warszawy, między innymi utytułowanych pracowników z Uniwersytetu Warszawskiego i z Muzeum Narodowego w Warszawie, którzy tą hipotezę autorstwa El Greca też przyjęli z dużą rezerwą. W każdym razie nie potwierdzili tego autorstwa. Pomimo tego dwie, no wówczas początkujące badaczki, co też im zresztą wytykano, że młode kobiety, młode, tak, nie mające doświadczenia, też takie argumenty jednak nie fair pojawiały się. Jednak obie badaczki nie zaprzestały badań nad tym obrazem i ostatecznie to, że miały rację, zostało potwierdzone w trakcie konserwacji, która została zlecona przez biskupa Siedleckiego dokładnie 10 lat po odkryciu obrazu w roku 1974. W trakcie gruntownej konserwacji tego obrazu została odkryta sygnatura. Ale właśnie, czy dyskusję o autentyczności obrazu można uznać za zakończone? Ja niedawno w internecie natknąłem się na kolejny głos, że to przecież inny dukt pędzla, że skądinąd wiadomo, że malarz miał w pewnym momencie trzech pomocników, którzy wykonywali repliki jego obrazów. No to może jednak replika, a nie El Greco? Jak pan to widzi? To powiedzmy od razu, z warsztatu El Greca wyszło bardzo wiele przedstawień świętego Franciszka. Tych przedstawień, próbowano je zresztą niedawno podliczyć, na pewno jest dobrze ponad 100 i rzeczywiście wiele z tych przedstawień wykazuje bardzo, reprezentuje bardzo, bardzo, bardzo niski poziom malarski. Natomiast większość badaczy jest zgodna, że obraz, który znajduje się w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach, to obraz na najwyższym poziomie artystycznym. I nawet pojawiają się głosy, że jest to jedno z najlepszych przedstawień świętego Franciszka, jakie w ogóle wyszły z pracowni El Greca. Ja myślę, że ten niezwykle wysoki poziom artystyczny obrazu, a także ta aura, jaką spowita jest postać świętego Franciszka, aura, którą wydaje mi się tylko sam mistrz mógł uzyskać. Wydaje mi się, że to są argumenty, które na rzecz atrybucji tego obrazu przemawiają. Ja bym tu chciała dodać, może to nie jest taki argument bardzo mocny z historii sztuki, ale powstała fundacja z okazji rocznicy właśnie 400-letniej rocznicy śmierci El Greco w tak, Hiszpanii. Tak, bo to dokładnie ten rok. To jest właśnie El Greco 2014, jest jej strona internetowa www.elgreco2014.com. I na tej stronie są właśnie pokazane wszystkie przedstawione miejsca, w których znajdują się wszelkie dzieła El Greco. I jednym z tych miejsc jest Polska. I jest właśnie wyszczególniony ten obraz. Także myślę, że w jakiś sposób to przemawia na korzyść naszego obrazu. Także to nie my się upieramy, że to na pewno jest El Greco, no bo bylibyśmy interesowni, ale że także... Tak, nawet właśnie na tej stronie jesteśmy tam wymienieni. A Czy można sobie wyobrazić, jaką drogą ten obraz tutaj dotarł? Bo to niby jak El Greco trafił do Budapesztu, to dlaczego nie miał trafić pod Siedlce? Ale jednak to zaskakujące. Jak to sobie wyobrażamy? Bo nie znamy kolejnych właścicieli przez tych 350 mniej więcej lat, bo on zdaje się był kupiony gdzieś w latach 30. w jakimś antykwariacie warszawskim. Został kupiony pod koniec lat 20. W antykwariacie w Warszawie przy ulicy Brackiej. Natomiast jak obraz natrafił na ziemię polskie? No tutaj też nie mamy... Nie dysponujemy pewnikami. Są różne hipotezy tego dotyczące, jedna z takich barwniejszych, ale też nie pozbawiona pewnych podstaw, mówi o tym, że obraz mógł trafić na ziemię polskie w latach wojen napoleońskich i że być może pierwotnie należał do zbiorów rodziny Krasińskich. To są hipotezy, które może potwierdzać fakt, że dobra Krasińskich znajdowały się w sąsiedztwie późniejszej parafii Kosuflacki. Natomiast jak mówię, no to są rzeczy w dalszym ciągu niepotwierdzone. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek uda nam się z całą pewnością ustalić, w jaki sposób i kiedy dokładnie ten obraz do Polski, na ziemię polskie przyjechał. Proszę mnie zatrzymać, jeżeli ja teraz w tym, co powiem, będę zbyt barwny, ale mnie po wizycie w Siedlcach jakoś tak pozostało wyobrażenie, że toczą się w tym XX wieku wojny. Przechodzi armia hitlerowska, armia czerwona. Kradną nam te dzieła sztuki ile wlezie. A w parafii w Kosowie Lackim wisi sobie jeden z najcenniejszych obrazów w ogóle w Polsce. Zabrudzony, dziurawy i rozumiem, że przechodzą sobie te hordy barbarzyńców i nikomu nie przychodzi do głowy, że trzeba zabrać obraz, który wisi. No, w tym okresie zresztą chyba, bo słyszałem, że to zostało kupione w tym antykwariacie na imieniny księdza proboszcza, który był szczęśliwie Franciszkiem. I ten ksiądz proboszcz nie lubił tego obrazu i dlatego właśnie nie wisiał ten obraz w żadnym widocznym miejscu, tylko tak schowany trochę, że to... To zostało rzeczywiście, to pierwotnie była prywatna własność proboszcza. Potem ten obraz, no raz, był moment, kiedy ten obraz wisiał w kościele, ale ze względu na jego stan zachowania, jak powiedziałem, nie najlepszy, w pewnym momencie został wycofany, wyniesiony do takiego składziku przykościelnego i nawet podobno zapadła decyzja o jego zniszczeniu, o jego spaleniu. I ja powiem, że według mnie ten nie najlepszy stan zachowania tego obrazu paradoksalnie mógł przyczynić się do jego przetrwania. Powiedziałem, obraz był przedziurawiony, obraz był mocno pociemniały, zabrudzony. Oczywiście nie była widoczna sygnatura, więc no, mógł rzeczywiście wtedy uchodzić za no, jedno z jednak wielu bardzo, bardzo przeciętnych dzieł sztuki. Myślę, że dlatego nie wzbudził szerszego zainteresowania, na szczęście. Bo sygnatura Domenico Theotokopoulos. Domenico Theotokopoulos. Była nie dość, że pod ramą, to jeszcze zamalowana i z jakąś fałszywą sygnaturą kogo innego. Tak, wszystko się zgadza. Sygnatura artysty była na części obrazu, która była podwinięta. Obraz był pierwotnie oprawiony w nieco mniejszą ramę, na mniejszym krośnie rozpięty. Ta dolna część sygnaturą była częściowo zawinięta pod spód, a dodatkowo później, prawdopodobnie w XVIII wieku, na tej sygnaturze oryginalnej El Greca namalowano zresztą przedziwną sygnaturę Antona van Dyka w brzmieniu niemieckim, van Dyck. No, wskazuje to, że w pewnym momencie van Dyck cieszył się znacznie większą popularnością i spodziewano się, że z tą właśnie sygnaturą van Dyka lepiej się sprzeda. Czy El Greco, to ja teraz zadam takie, przepraszam, fundamentalne pytanie. Czy El Greco to jest malarz hiszpański, włoski czy grecki? Bo w tym roku na wystawie, to wiem z bardzo interesującej broszury wydanej przy okazji tej ekspozycji w Zamku Królewskim w Warszawie, na wystawie w Toledo w tym roku właśnie z okazji 400-lecia śmierci, zapisano jego nazwisko po hiszpańsku, no, El Griego de Toledo, tak? Griego. Griego de Toledo. Griego jednak de Toledo. Ale no, też mówiono o nim El Greco. Ale właśnie, bo w tej książce ksiądz Andrzej Witko, autor tekstu, określa pomysł takiego uczynienia go do reszty Hiszpanem terminem kuriozum. Że on nie używał terminu, że on nigdy nie używał hiszpańskiej wersji swojego imienia. Co państwo też... El Greco, no sam przydomek El Greco jest dziwaczny, prawda? Pierwsza jego część jest hiszpańska, druga część jest włoska. El Greco urodził się... Znaczy Grek. Znaczy Grek, tak, ale jest to kombinacja dwóch języków. El Greco urodził się na Krecie. Wychował w kręgu kultury, tradycji prawosławnej. Wiemy doskonale, że w młodości uczył się pisania ikon. Później kształcił się podczas pobytu na Półwyspie Apenińskim. Przebywał zarówno w Wenecji, która wtedy była niezwykle silnym ośrodkiem artystycznym, jak i w Rzymie. Więc jego wykształcenie w znacznej mierze no było jednak zależało od po prostu od tego, co się działo na Półwyspie Apenińskim. No wreszcie trafił po roku 1576 do Hiszpanii, gdzie pozostał do końca życia, ale wydaje mi się, że przez całą jego twórczość można obserwować przenikanie się, tak naprawdę współistnienie wielu różnych tradycji artystycznych. Aha. Początkowo mówiono, że był mieszkańcem Toledo, ale już pod koniec swojego życia, w 1600 roku został obywatelem Toledo, czuł się już mieszkańcem Hiszpanii, nauczył się hiszpańskiego, miał wielu przyjaciół, portrety, które wykonywał w tym czasie wielu ważnych obywateli Toledo, wskazują, że miał wielu przyjaciół wśród elit i arystokracji hiszpańskiej. Miał rodzinę hiszpańską, także myślę, że był bardzo związany jednak z Hiszpanią, także... To powiedzmy, że dlaczego Toledo? Czy to nie oznacza, że taki plan A, by tak powiedzieć, jak on, bo on z Włoch to wyjechał chyba, bo miał już tak ostry język i jakoby takie rzeczy mówił o malarzach włoskich uznanych, łącznie z Michałem Aniołem, że po prostu w pewnej chwili już nie miał tam życia. Tak przynajmniej rozumiem, taka legenda jest o nim. Wiemy skądinąd, że bardzo, bardzo cenił Michała Anioła i bardzo wiele jego twórczości zawdzięcza. Ale o malarstwie ponoć się wypowiadał. Zachowała się jakaś taka opowieść, że tam to jest kaplicę Sykstyńską, tam by tam machnął. No to pytanie, czy to naprawdę czy on to powiedział, tak? On to powiedział, czy było to inspirowane, powiedzmy, bardziej przez stronę kościelną, tak? Bo wiadomo, że w pewnym momencie istniało realne zagrożenie zamalowania fresków Michała Anioła, które nie spodobały się czynnikom kościelnym, władzom kościelnym. Ale zmierzałem do tego, że jak doczytałem, niemała liczba malarzy włoskich jechała wtedy, w końcu XVII wieku, XVI wieku oczywiście, do Hiszpanii, ale głównie na dwór, i ten dwór był już w tym momencie w Madrycie, zdaje się. No tak, dwór został przeniesiony w latach 60., 1561 roku. Z Toledo do Madrytu. Czyli Toledo było poprzednią stolicą. Pozdrawiamy Kraków, krótko mówiąc. Tak, więc zachowało oczywiście swoją ważną pozycję religijną, pozycję kulturalną. Było takim miastem wielokulturowym. I też malarze przyjeżdżali, ponieważ w tamtych czasach panował król Filip II z rodu Habsburgów i on był wielkim mecenasem sztuki i kultury i budował taką olbrzymią rezydencję Escurial i tam zatrudniał wielu malarzy, rzeźbiarzy i ludzi sztuki. I właśnie między innymi El Greco przyjechał również mając nadzieję, że tam dostanie wiele ciekawych zleceń. Jedno z nich, które dostał, to było Męczeństwo świętego Maurycego. Miał być ten obraz umieszczony na głównym ołtarzu, ale gdy wykonał ten obraz, nie spodobał się on królowi. I nawet powiedziano o nim, że no jest wspaniały, wielce podziwiają sztukę El Greco, ale no nie nadaje się na ten główny ołtarz i umieszczono go w innym pomieszczeniu. I wówczas El Greco, widząc, że jest wielka konkurencja również tam wśród malarzy i artystów, rzeźbiarzy w Escurialu, przeniósł się do Toledo. Czyli to był jak plan B, rozumiem, taki, tak? Tego wszystkiego. Ale ja jestem przekonany, że El Greco mimo wszystko bardzo dobrze trafił. Toledo, tak jak pani słusznie tutaj zauważa, że on mu po prostu, jego talent mógł zginąć na dworze pośród tego, pośród tej wielkiej grupy artystów pracujących dla króla Hiszpanii. Natomiast Toledo pozwoliło mu w pełni rozwinąć swój talent. Toledo w dalszym ciągu pozostawało bardzo ważnym ośrodkiem, przede wszystkim dla życia religijnego. Toledo w dalszym ciągu pozostawało siedzibą prymasa Hiszpanii. W Toledo kościół miał niezwykle duże wpływy. Było to miasto, w którym działało bardzo wiele klasztorów, zarówno męskich, jak i żeńskich. I no, myślę, że to miejsce pozwoliło z jednej strony temu artyście na rozwinięcie talentu, z drugiej strony okazało się, że właśnie tam jest zapotrzebowanie na jego sztukę. Dodajmy, że prawdziwe nazwisko El Greco, Teotokopoulos, pochodzi od greckiego Teotokos, czyli Bogu Rodzica, czyli jakby utworzyć podobne nazwisko polskie, to byłby Dominik Bogurodzicki albo Bogurodzicowski, mniej więcej tyle to znaczy. I powiedzmy od razu właśnie o tym związku z religią, ponieważ mówi się o tym, że jego malarstwo jest ściśle związane z postanowieniami Soboru Trydenckiego. No ktoś ten... Znaczy, co ma wspólnego teologia z malarstwem, krótko mówiąc? Ja wiem, że to pewnie jest zaproszenie do wykładu dla pana na kilka tygodni, ale jakoś krótko. No ma bardzo dużo wspólnego na Soborze Trydenckim, który zakończył swoje obrady w roku 1563. Zapadły konkretne postanowienia, czy konkretne wytyczne, także odnoszące się do sztuki religijnej. Niekiedy te zalecenia były bardzo szczegółowe. No inna sprawa, czy artyści do końca się do tych zaleceń stosowali. Ale można mówić o tym, że El Greco realizował pewne zalecenia posoborowe. No wystarczy przyjrzeć się tematyce jego dzieł. W twórczości El Greca pojawiają się bardzo często tematy, ilustracje głównych dogmatów wiary katolickiej. Bardzo popularne są wyobrażenia maryjne, no wreszcie przedstawienia świętych, do których należy też święty Franciszek. Te przedstawienia świętych z jednej strony są przedstawienia takich świętych jak Marcin Stur, którzy mieli być dla wiernych wzorem w postępowania? Wzorem pomocy biednym, potrzebującym, a z drugiej strony to są postacie takie jak święty Hieronim, święty Franciszek z Asyżu, święty Piotr, którzy pokazywani są bardzo często w momencie żalu za grzechy, w momencie modlitwy, w momencie pokuty. To właśnie miały być wzorce dla współczesnych, dla żyjących współcześnie wiernych, wzorce do modlitwy. To właśnie tak jak pan mówi, sztuka w tamtych czasach była bardzo związana z religią. I można by tutaj przytoczyć takie słowa, myśli Francisco Pacheco, krytyka sztuki, malarza, teścia Diego Velázqueza, który mówił, że sztuka powinna służyć Kościołowi, gdyż niejednokrotnie jeden obraz dobrze namalowany uczyni więcej niż kaznodzieja swoim kazaniem. Także pamiętajmy o tym, że to naprawdę było wielkie powiązanie sztuki z religią w tamtych czasach. Ale też, żeby pamiętać, że El Greco malował nie tylko obrazy religijne, to ja chciałem jeszcze przez chwilę przywołać obraz, z którym wiąże się, jak rozumiem, legenda, której chyba nie sposób zweryfikować. Mam na myśli obraz Dama w futrze, ponieważ w życiu El Greca sprawa, która może nie jest tajemnicą, ale niejasnością zdaje się, czyli sprawa żony. No i jeśli ona wyglądała tak, jak według legendy właśnie przedstawia się Dama w futrze, to miałby być jakoby jej portret, no to powiedzmy, że była bardzo piękną kobietą. Tak, ale zdaje się, że niewiele więcej wiadomo. Powiedzmy, że pan mówi o portrecie, który znajduje się w galerii w Glasgow, który zatytułowany jest Dama w futrze, natomiast przedstawia najprawdopodobniej Jeronime de las Cuevas, która była matką jedynego syna El Greca, Jorge Manuela, zresztą też malarza. W wielu publikacjach można znaleźć opinię, że Jeronima de las Cuevas żyła w wolnym związku z El Greco, że nigdy nie była jego żoną. Natomiast tu też odsyłam państwa do publikacji, którą przy okazji pokazu obrazu świętego Franciszka wydał Zamek Królewski w Warszawie. W tej publikacji ksiądz profesor Andrzej Witko w jednym z esejów, moim zdaniem bardzo, bardzo przekonująco udowadnia, że artysta musiał być związany z sakramentem małżeństwa z Jeronimą, że innego rodzaju relacja po prostu, i tu przytacza bardzo, bardzo dużo konkretnych argumentów, że innego rodzaju relacja była po prostu nie do pomyślenia. I w czasie, i przede wszystkim w środowisku, w którym działał El Greco i w którym, to też dodajmy, cieszył się naprawdę dobrą opinią. Tak, skandal byłby taki, jak rozumiem, mówimy o przełomie XVI i XVII wieku w Hiszpanii, że ani zamówień na obrazy religijne, prawdopodobnie, chociaż to malarzom sporo wybaczane, ale nie bez przesady, i to raczej we Włoszech chyba, nie w Hiszpanii. A do tego on też jako tam współpracownik, to dzisiaj strasznie brzmi, inkwizycji, zdaje się, opiniował inne obrazy też. I to też rozumiem, żeby wyrażało to zaufanie do niego jako do męża żyjącego pobożnie. I prawdopodobnie też jednak ten jego syn Jorge Manuel nie byłby uznawany za jego syna, tak? Tylko syna naturalnego, także to też jakby wskazywało na to, że był związany z Jeronimą związkiem małżeńskim. Ale ten obraz Dama w futrze, nie jesteśmy pewni, czy to jest ona. Nie jesteśmy pewni. A w którym momencie zaczyna się ten El Greco z perspektywy człowieka wychowanego na sztuce XX wieku, teraz już XXI, najbardziej chyba fascynujący? Ten El Greco, który wprowadza dziwaczne kolory, wydłuża postaci poza granicę prawdopodobieństwa anatomicznego. To ja w Zamku Królewskim wczoraj, jak stałem pod tym obrazem, usłyszałem dwie panie, z których jedna w pewnej chwili mówi, on miał strasznie długą szyję, ten święty Franciszek. I w dodatku jeszcze, i tu proszę wybaczyć określenie laika, on robi coś dziwnego z obłokami na obrazach. Coś się dziwnego z tymi obłokami dzieje, tak z punktu widzenia właśnie amatora, który patrzy. A jeszcze do tego prowokuje opowieści, nie wiem czy prawdziwe, że unikał przy pracy światła dziennego, co jak dla malarza jest decyzją wstrząsającą. Kiedy zaczynać ten El Greco taki właśnie preekspresjonistyczny? To jest bardzo trudne pytanie. Przyjmuje się tak, przynajmniej twierdzi większość badaczy, że taki najbardziej rozpoznawalny obecnie styl El Greca ukształtował się około roku 1600. I te obrazy z ostatnich kilkunastu lat życia uznaje się za takie najbardziej, jak pan użył tego słowa, ekspresjonistyczne, operujące nienaturalnymi formami, z niezwykle wyrazistymi barwami. Natomiast... Nie mającymi nic wspólnego z tym, do czego Tycjan na przykład... Na przykład. Mistrz na przykład. El Greca przyzwyczaił. Natomiast w tym obrazie, w obrazie przedstawiającym ekstazę świętego Franciszka, który, jak się przypuszcza, powstał około roku 1580, może nawet kilka lat wcześniej, już pewne zapowiedzi, pewne zwiastuny tego rozwiniętego, dojrzałego stylu El Greca można dostrzec. Te obłoki, o których był pan łaskaw powiedzieć, rzeczywiście... Fachowo opisać, bo to strasznie dziwnego jest teraz. Obłoki El Grecowskie, to jest forma, która jest właśnie charakterystyczna dla tego artysty. Traktowanie obłoków w ten sposób, że tworzą one... jakiś zupełnie niepowtarzalny, trudny do określenia, z drugiej strony niemożliwy do zapomnienia element tego obrazu. Przypomnę, że na stereo 22,7 trójek i zadzwoni do nas pan Krzysztof. Halo. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry, byłem w niedzielę właśnie między innymi po to, by obejrzeć El Greco, a również Rembrandta. Mhm. I piękne dwa Rembrandty tam wiszą też, tak? Tak, właśnie. To na stałe. No właśnie. I właśnie na piersi El Greco zauważyłem taki fragment... Znaczy, świętego Franciszka. Mhm. Znaczy, tak, świętego Franciszka oczywiście. Aha. Zauważyłem taki fragment w kształcie takiego półksiężyca, czerwony, który dość mocno kontrastował właśnie z ogólną równowagą barwną tego obrazu. I czy to jest fragment obrazu, czy też po prostu jakiś artefakt, czy nie wiem... Dziękuję za to pytanie i oddaję głos panu doktorowi Badachowi. To, co widać na piersi świętego Franciszka, ten taki czerwony, mocno czerwony półksiężyc, to jest oznaczenie stygmatu. Takie stygmaty widzimy zresztą też na dłoniach świętego Franciszka. Przypuszcza się, że El Greco przedstawił świętego Franciszka z Asyżu w momencie tuż po otrzymaniu stygmatów. Ja bym pozwoliłem sobie użyć słowa ekspresjonizm czy preekspresjonizm w przypadku El Greca, trochę zainspirowany tym, że jeśli chodzi o na gruncie polskim, to o ile mi wiadomo, pewnie specjaliści wiedzieli o El Greco wcześniej, ale przywiózł taką w środowisko ludzi kultury wiedzę o dwóch wspaniałych malarzach hiszpańskich, to znaczy o Goi i o El Greco, przywiózł tę wiedzę Stanisław Przybyszewski, który był w Hiszpanii i tymi dwoma malarzami się zachwycił. Nie wiem, ile obrazów on tam widział, ale opowiadał o nich i wyraźnie właśnie w takim duchu, że to jest zapowiedź już tej, że oni są szalenie współcześni, obydwaj. Chciałem zapytać, jak wygląda funkcjonowanie El Greca dzisiaj, z perspektywy powiedzmy XX wieku, z punktu widzenia malarstwa hiszpańskiego lub latynoamerykańskiego, po jednej, po drugiej stronie oceanu. Więc trzeba by powiedzieć, że tak jak pan mówił, El Greco został odkryty właśnie tak naprawdę dla współczesności w XX wieku. I jednym z takich malarzy, którzy najbardziej przyczynili się do tego, żeby rozpowszechnić jego malarstwo, to był malarz hiszpański Ignacio Zuloaga. I on zakupił między innymi obraz wizję Apokalipsa świętego Jana. I zawiózł ją do Paryża i pokazywał wszystkim znanym wówczas malarzom, którzy no, nie byli zachwyceni tym malarstwem początkowo. Ale później właśnie zainspirowali się sztuką El Greco i na przykład u Picassa widać bardzo dobrze wpływy El Greco. Nawet początkowe swoje pierwsze rysunki czy obrazy nawet podpisuje El Greco. Jest teraz Picasso, tak. I jest teraz wspaniała wystawa właśnie w Museo del Prado z okazji roku Greco, właśnie pokazująca związki El Greco z malarzami współczesnymi. Ja tu mogę powiedzieć, ponieważ to jest jakby moje zainteresowania, w tym się zajmuję, o wpływie właśnie El Greco na malarzy latynoamerykańskich. Więc współcześni malarze latynoamerykańscy, ich jakby trajektoria artystyczna polegała na tym, że przyjeżdżali do Europy w początkach swojej drogi artystycznej i zapoznawali się ze sztuką europejską. I na przykład na artystach meksykańskich, wielkich muralistach, takich jak Diego Rivera czy José Clemente Orozco, sztuka El Greco zrobiła wielkie wrażenie. Jednym z takich przykładów jest na przykład obraz Diego Rivery Widok Toledo, który właśnie jest, wiadomo, że istnieje taki słynny obraz Widok Toledo, właśnie tutaj pan mówił o tych chmurach, o niebie El Greco. I ten obraz El Greco znajduje się w Muzeum Metropolitan w Nowym Jorku. I z takich ciekawostek był to najbardziej ulubiony obraz Hemingwaya, który specjalnie przychodził do muzeum, żeby go oglądać. Innym właśnie takim drugim muralistą, było takich trzech słynnych muralistów w Meksyku, José Clemente Orozco, Diego Rivera i David Alfaro Siqueiros. Więc takim drugim tym muralistą, José Clemente Orozco, czasami mówią, że jednym z najbardziej pięknych i najbardziej wspaniałych obrazów, muralów on malował właśnie. I widać właśnie też u niego wielki wpływ El Greco. Jeden z jego takich pierwszy mural, który w ogóle powstał w Stanach Zjednoczonych, Prometeusz w Kalifornii, jest wzorowany, inspirowany na obrazie Święty Sebastian El Greco. I również jego taki jeden z ostatnich murali, Hombre en Llamas, czyli człowiek w płomieniach w Guadalajarze. To jest taki wielki mural na hospicjum Cabanias, na sklepieniu tego hospicjum. Również wyraźnie widać wpływy El Greco. I to prowokuje do innego pytania, które trzeba koniecznie zadać, bo to się jednak w głowie nie mieści. El Greco umiera w 1614 roku. Czytam zresztą także we wspomnianej już parokrotnie broszurze związanej z ekspozycją w Zamku Królewskim w Warszawie, że tam 100 mszy zamówiono, że ogromny pogrzeb, że no wielkie wydarzenie, umiera malarz, ale i erudyta, bo tam spora biblioteka, no, uczestnictwo w życiu kulturalnym, mówiliśmy o tym wcześniej, pani mówiła o tym. Po czym mija parę stuleci, trzeba go na nowo odkrywać. To co się stało po drodze? Znaczy, to w pewnej chwili te Hiszpanie przestali rozumieć, że mieli malarza takiej klasy u siebie. Zmieniała się moda, zmieniały się style, zmieniały się epoki w sztuce. Hiszpania była krajem, gdzie życie artystyczne rozwijało się wyjątkowo mocno. To się wiązało także właśnie z wypieraniem jednych dzieł przez inne, ze zmianą, nazwijmy to, pokoleniową. Dzieła El Greca cieszyły się zainteresowaniem z całą pewnością wtedy, kiedy znacząca była rola kościoła katolickiego na terenie Hiszpanii i w okresie, kiedy same te dzieła, czy raczej może postacie świętych, które te dzieła przedstawiają, kiedy kult ich był szerzony, podtrzymywany. Ale pamiętajmy też, że również przez Hiszpanię przetoczyły się różne wypadki dziejowe, różne ważne wydarzenia historyczne, które miały wpływ na kulturę tego kraju. Nasi zdobywali Saragosę. Na przykład, tak. Myślę, że czasy napoleońskie, czasy panowania Napoleona, Francuzów w Hiszpanii były epoką takiej rewolucji, tak, także w sferze obyczajowej, może najpierw, co pociągnęło za sobą z jednej strony na pewno zniszczenie, czyli więzienie wielu dzieł, a z drugiej strony zapotrzebowanie na dzieła o zupełnie innej estetyce, o zupełnie innej tematyce. I XX wiek dopiero, czy już XIX zaczął przypominać sobie? Bo ja myślę, że romantycy powinni właściwie tak jednak poczuć ten klimat jakiś taki historyczny tego malarstwa, bo to jest historyczne malarstwo jednak, nie? Znaczy tam jest coś takiego kotłującego, przepraszam za literackie określenie, ale tam jakieś emocje się kotłują, takie nie... To nie jest wyważone jakieś malarstwo, nie wiem, włoskiego renesansu. Tam jest, to jest jakieś szaleństwo w tym sensie. Na pewno jest to malarstwo, obok którego nie można przejść obojętnie. Na pewno każdy obraz El Greca jest dziełem, który pozostawia w nas jakieś odczucia. To ja mam a propos list od pani Joanny, którą serdecznie pozdrawiam, która to świetne świadectwo właśnie, jak wygląda odbiór tego malarstwa. Pani Joanna pisze tak. Te kolory i wydłużone twarze zachwyciły mnie wiele lat temu w Muzeum Prado. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Teraz jestem fanką, która z wycieczki do Toledo pamięta tylko obrazy El Greca. W Nowym Jorku byłam tylko raz i motywem przewodnim był El Greco. Bez niego nie trafiłabym do The Frick Collection. Te obrazy żyją, falują, emanują energią, choć takie z pozoru buroszare, cudne. No właśnie, to jest też ciekawie powiedziane o tych kolorach też właśnie i o dziwacznym czasami mówiono w malarstwie El Greco. I w jego czasach też mówiono, że maluje ramieniem oderwanym od jakiegoś krucyfiksu. Takie miał też opinie o sobie. Ale też mówiono na przykład, że ten obraz bardzo słynny, jego Sen Filipa II albo Alegoria bitwy pod Lepanto czy Gloria, miał różne nazwy ten obraz, że ten obraz jest jednym z najfajniejszych jego obrazów, mimo że kolory są jak zawsze skłócone. Ale też mówiono, że trudno jest oddać wielkość Boga kolorami, jakie my znamy, tak? Więc jakby on musiał te kolory wymyśleć. To w związku z tym wrócę do tego, bo to uświadomiłem sobie teraz, że to Przybyszewski w moich współczesnych chyba opowiada w ogóle tę historię. Ja rozumiem, że skąd się wziął, że El Greco miał zamykać okiennice, zapalać, no nie wiem, co mógł zapalać wtedy, świece chyba malował wtedy. To jest prawdopodobne w ogóle, bo to rzeczywiście bardzo działa na wyobraźnię, że taki artysta, który na przełomie XVI i XVII wieku właściwie uprawia coś w rodzaju malarstwa surrealistycznego, tak zapada się w świat własnej wyobraźni. Wie pan, pojawiły się też bardzo, bardzo takie poparte naukowo hipotezy zupełnie innej dziedziny, mówiące, że El Greco z całą pewnością cierpiał na astygmatyzm i w związku z tym jego postrzeganie świata było inne niż przeciętnego człowieka. Nie jestem skłonny do aż tak jednoznacznych sądów. El Greco żył na pewno w epoce, w której ścierały się różne prądy estetyczne. El Greco współczesny jest bardzo wielu artystom, których określa się mianem manierystów. To są artyści tworzący przede wszystkim we Włoszech, ale także na północy Europy, we Flandrii, w Holandii. Artyści, no, u których niezależnie od tego, w jakim ośrodku mieszkają, żyli, tworzyli, no wskazać można cechy, które do których publiczność nie była przyzwyczajona. Publiczność wychowana, no, powiedzmy jeszcze w pierwszej połowie wieku XVI na tych takich określanych teraz miarem klasycznych proporcji, tak, które widzimy w sztuce chociażby Michała Anioła, ale też do pewnego momentu, czy Rafaela. I ten właśnie taki klasycyzm, który no, reprezentowali w znacznej mierze twórcy renesansowi, no teraz pojawia się taki rodzaj opozycji wobec tego i te wydłużone proporcje postaci, nienaturalne proporcje postaci, nienaturalne barwy, nienaturalne pozy obserwować można w tym okresie nie tylko u El Greca, ale także u wielu innych artystów. Pamiętajmy, że El Greco żył w czasach, kiedy w Hiszpanii żyła święta Teresa de Avila i święty Jan od Krzyża, i oni zostali obwołani przez Kościół doktorami mistycyzmu. I te postacie El Greco, takie właśnie jak płomień świecy z żarzącymi się oczami jak węgle, to też świadczą o głębokim mistycyzmie tamtych czasów. Tak, to jest rzeczywiście, cieszę się, że to słowo na puentę padło, mamy dzisiaj skłonność do szafowania sobie mistyczne, ale to jest rzeczywiście słowo, które przypomina się, kiedy się patrzy na obrazy El Greca, także na ten jeden obraz El Greca w zbiorach polskich, który obecnie jest w Zamku Królewskim w Warszawie. Potem będzie w Krakowie, a rozumiem, że potem wraca do Siedlec i jeśli państwo nie zajrzą do Zamku Królewskiego w Warszawie i nie zobaczą tego obrazu w Krakowie, albo nawet jeśli państwo to zrobią, to i tak czy tak do Siedlec państwa gorąco zapraszam. Byłem tam i tak miła pani oprowadzała grupę, w której byłem, że naprawdę no, wspominam ten miła i fachowa, dodajmy do tego jeszcze, i pełna pasji dla Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, że chciałbym też ciepło o niej na koniec pomyśleć. Pani Dorota Pikula, kustosz Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, którą pozdrawiam bardzo serdecznie. Dziękuję państwu za rozmowę. Naszymi gośćmi byli pani Teresa Sońta-Jaroszewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję. I dr Artur Badach, kurator ekspozycji na Zamku Królewskim w Warszawie, a na zakończenie brzmi we fragmencie hołd, jaki malarzowi złożył Wangelis na swoim albumie El Greco z roku 98 w imieniu Zofii Gruszewskiej, Jana Niebudka i własnym autorów audycji. Kłania się państwu Jerzy Sosnowski. program Trzeciego Polskiego Radia, środa 8.